Book 2 52 52 52 في المتجر Alışveriş merkezinde Alışveriş merkezinde هل نذهب إلى متجر؟ Bir alışveriş merkezine gidelim mi? Bir alışveriş merkezine gidelim mi? ينبغي أن أتسوق. Alışveriş yapmam lazım. Alışveriş yapmam lazım. أريد شراء الكثير. Çok şey satın almak istiyorum. Çok şey satın almak istiyorum. أين اللوازم المكتبية؟ Büro malzemeleri ne tarafta? Büro malzemeleri ne tarafta? أحتاج لظروف وورق خطابات. Mektup zarfı ve kağıdına ihtiyacım var. Mektup zarfı ve kağıdına ihtiyacım var. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Tükenmez ve keçeli kalemler lazım. Tükenmez ve keçeli kalemler lazım. أين الأثاث؟ Mobilyalar nerede? Mobilyalar nerede? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Bir dolap ve komodine ihtiyacım var. Bir dolap ve komodine ihtiyacım var. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Yazı masası ve rafa ihtiyacım var. Yazı masası ve rafa ihtiyacım var. أين لعب الأطفال؟ Oyuncaklar ne tarafta? Oyuncaklar ne tarafta? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Bir bebek ve oyuncak ayıya ihtiyacım var. Bir bebek ve oyuncak ayıya ihtiyacım var. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Bir futbol topu ve satranç takımına ihtiyacım var. Bir futbol topu ve satranç takımına ihtiyacım var. أين أدوات العدة؟ Aletler ne tarafta? Aletler ne tarafta? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Bir çekiç ve kerpetene ihtiyacım var. Bir çekiç ve kerpetene ihtiyacım var. أحتاج إلى دريل ومفك. Bir matkap ve tornavidaya ihtiyacım var. Bir matkap ve tornavidaya ihtiyacım var. أين المجوهرات؟ Mücevherat nerede? Mücevherat nerede? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Bir zincir ve bileziğe ihtiyacım var. Bir zincir ve bileziğe ihtiyacım var. أحتاج إلى خاتم وحلق. Bir yüzük ve küpelere ihtiyacım var. Bir yüzük ve küpelere ihtiyacım var.